राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 7 जून 1995 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल पूरी बात हुई नहीं थी। तो करता है वो भोगता है, भोगता है वही करता होता है। क्यों करता है तो किसी किसी उद्देश्य से करता है, कुछ उत्साहता है तो करता होता है, वो भोगता बनता है। ये बात चली थी। वो तो भोगता करता में आ गया ना, कर्ता भोगता मैं हूँ, कर्ता भोगता रहित हूँ, मैं कौन हूँ, इसमें एक में है, ये अलग नहीं है। अलग तो बात क्यों चलाई थी कि वास्तव में दो चीज करते, जैसे ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, दो चीज हुई। एक तो सत है, एक नहीं है। तो मैं नहीं हूँ, है हूँ, इन दोनों में किसके साथ मेरा संबंध है, ये खास बात थी। मानो एक तो है और एक यह है, तो है तो सत हुआ और यह असत हुआ, ना सतो विद्यते भाव ना विद्यते। तो मैं सत हूं कि मैं असत हूं, ये खास बात थी मेरे मन में। मैं यह हूं कि है हूं, ये बात शब्द ये कहा था कि है मैं हूं अथवा नहीं मैं हूं अथवा यह यह है और यह नहीं करी है। यह या तो यह कर दे क्या है, जो हमारे इंद्रियों का मनोतला अंतकरण का विषय है वो यह हुआ। तो यह क्या हुआ, असत हुआ और है सत हुआ। तो उसमें सत असत शब्द नहीं कहे थे, है और यह कहा था। जो कहा उसमें मेरे को पूरा याद नहीं रहता है, तो आप याद ला दो, मेरी जान में मैंने ऐसा कहा था। तो इसमें अपना मैं जो हूँ वो सत के साथ हूँ कि नहीं के साथ हूँ, है यह के साथ हूँ है के साथ में। तो फिर इसमें सिद्ध नहीं हुआ, तो सिद्ध नहीं हुआ तो कर्ता कौन है, कर्ता कौन है कि शरीर है, मन है, प्राण है, इंद्रियां है, अंतकरण है, क्या कौन कर्ता कौन है। तो कर्ता के निश्चय करने में कर्ता वो है जो भोगता है, इसमें ये प्रश्न चला। तो कर्ता कौन है जो भोगता है, क्यों करता है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर करता है। तो भोगता होता है वो कर्ता होता है, तो फिर के भोगता कौन है, अब शायद भोगता कौन है, कर्ता और भोगता है अपना स्वरूप सिद्ध हुआ कर्ता भोगता। तो कर्ता मानता है, इस पर आया कि कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस वास्ते गीता ने कहा नैव किंचित करो मिति युक्तो मन्यते, इसको मान्यता को मान्यता से हटा दे। मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ तो भोगता कौन है, या भोगता कौन है तो भोगता में विचार किया जाए तो शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, का तो मन बुद्धि ये है, कौन है भोगता। तो भोगता मिलेगा नहीं, ना करता मिलेगा, क्यों करता भी मना हुआ है और भोगते त्याहुर मनीषिणा, इसको भोगता कहते हैं, ये मिले हुए को भोगता कहते हैं। ये उपनिषदों में आता है। तो वास्तव में कर्ता भोगता पण संसार है, वेदांत के ग्रंथों में कर्ता भोगता पण ही संसार है, संसार का स्वरूप कर्ता भोगता पण ही माना। और बता दो भाई, इसमें गलती हो तो बता दो, कर्ता भोगता ही संसार है। अब कर्ता भोगता ही संसार है तो संसार की निवृत्ति होती है, तो कर्ता भोगता पण की निवृत्ति होती है, न कर्ता है न भोगता है। एक सिद्धांत की बात है कि निवृत्ति उसी की होती है जो नहीं होता है, या प्राप्ति उसी की जो होता है। ये खूब नियम मान लो, प्राप्ति उसी की होती जो है और निवृत्ति उसी की होती जो नहीं है। नहीं की ही निवृत्ति होती है कि निवृत्ति नहीं होती, और नहीं की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति है की ही होती है। है की प्राप्ति नित्य प्राप्त है, और नहीं है यह है उसकी निवृत्ति नित्य निरंतर निवृत्ति प्राप्त है। नहीं है वो कब ठहरता है, वो ठहरता ही नहीं कभी। तो ये कर्ता भोगता कहाँ है, ये विकार कहाँ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वंद्व पाखंड अशुभ संपत्ति, ये विकार कहाँ है? ये सब विचार करना होगा ना इस पर। तो ये विकार कहाँ है? अब इस विकार को कह रहे अंतकरण में विकार है। अंतकरण में विकार कैसे है? अंतकरण यह कोटि में है कोटि में है जी, यह कोटि में है, और यह एक क्षण भी ठहरता नहीं। इसमें कोई विकार है तो अंतकरण में विकार है। अंतकरण में विकार कैसे होगा? खूब एक ध्यान देकर आप लोग सुने, ये जो निरंतर नष्ट हो रहा है उसमें एक बड़ा भारी विकार है कि एक टूक ठहरता ही नहीं। ये विकार बड़ा भारी विकार है इसमें, और इस विकार में दूसरा विकार ठहरेगा कैसे? जब एक विकार महान विकार है जो नष्ट हो रहा है निरंतर, उसमें दूसरा विकार कैसे ठहरेगा, टिकेगा कैसे? ये विचार है। तो क्या है? जो कर्ता भोगता पण वही है, तो विकार है नहीं, तभी निर्विकार जीवन हो सकता है। और सर्वथा विकारी जीवन होता ही नहीं, विकारी विकारी केवल अशुद्ध अशुद्ध है, ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा। मनुष्य तो दूर रहा, क्योंकि ईश्वर का अंश है परमात्मा, तो ये शुद्ध चीज तो है, अशुद्ध प्रकृति के संबंध से आई हुई चीज है। तो ये शुद्ध अशुद्ध दोनों चीजें सब में है। आप साधक बने हो तो साधक में सर्वथा निर्विकारता आनी चाहिए, और सर्वथा निर्विकारता नहीं आवे तो विकार में कोई कमी ज्यादा हुई। कमी ज्यादा होने से आप अपने को साधक कैसे मानते हो? साधक तो तभी मानना चाहिए जो कोई विकार ना आए। अरे कोई विकार रहते हो मानते हो तो फिर सभी मुक्त ही है, क्यों? विकार की कमी ज्यादा होती है, अभाव तो होता नहीं ना। तो राम द्वेष काम करते विकार नष्ट होता है, ना दया क्षमा आदा के नष्ट होता है। मानुष देवी संपत्ति आशुभ संपत्ति दोनों तरह के विकार सब में होते हैं, कमी ज्यादा हो सकती है, परंतु इन दोनों से रहित तो साधक दोनों से रहित होना चाहिए। और यहां तक मान लिया शास्त्रों में कि ये तो रहेंगे, तत्व ज्ञान होने पर भी, बुद्ध परमात्मा बोध होने पर भी राग द्वेष रहेंगे, राग द्वेष नाश नहीं होगा, यहां तक पुस्तकों बताती है। तो ये हमारी दृष्टि नहीं है, गीता नहीं मानती है। ये काम क्रोध वियुक्ता नाम ये तिराम विघटेच्छा भय क्रोध हो गीत राग भय क्रोध है, जगह जगह ये बात, ये सफा मिटना चाहिए। छूट दे दी कहते मुक्त पुरुष में मिलते हैं। और पुस्तकों तो यहां तक बात आई हुई है कि ज्ञानी तीन तरह के होते हैं, एक तामस ज्ञानी होता है, एक राजस ज्ञानी होता है, सात्विक ज्ञानी होता है। तो दुर्वासा ऋषि राजस ज्ञानी थे, तामस गुस्सा करते थे, ऐसे सात्विक राजस तामस तीन तरह के ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी में तीन तरह के बताया है, सात्विक राजस तामस। हम क्या करें बताओ? अब सात्विक राजतामस रहे ज्ञानी में, तो अज्ञानी में क्या दोष रहा? अज्ञानी सात्विक राजतामस ही होते हैं, और क्या होते हैं? वैज्ञानी में क्या सीखा होगा ज्ञानी, और नहीं सीखा होगा ज्ञानी, ये सिद्ध होगा। ऐसी बातें बहुत सी आती है, बहुत सी ऐसे बातें आती है। आज सुबह मैंने बताया तो मैं एक तरह का दुख होता, क्या करूंगा, ऐसी बात है, इसको कोई कल्पित बताया है तो आचार्यों का दोष है ये बोले, आचार्य में दोष, आचार्य दोष मैं कैसे कहूँ आचार्य में दोष कहते हैं, आचार्य दोष में मानता नहीं। राग द्वेष होते हैं ये ईश्वर कल्पित है, तो आचार्य दृष्टि में नहीं आया कल्पित, ईश्वर कल्पित है ये आचार्य दृष्टि में नहीं है। जैसे गीता है, उपनिषद है और ब्रह्म सूत्र है, इसमें कोई बात आप बताओ मेरी दृष्टि में नहीं है कि ईश्वर कल्पित है। ये ना गीता में आया है, ना उपनिषदों में आया है, ना ब्रह्म सूत्रों में आया है। आप ढूंढ करके लार बताओ मेरे कहने में काम आया, मेरे को सब याद नहीं है। जैसे गीता मेरे को याद है, ऐसे ब्रह्म सूत्र याद नहीं है, ऐसे उपनिषद याद नहीं है। साफ कहता हूँ छोड़े, इस वास्ते मैं आपको मिले ढूंढ कर मेरे को बताओ कि विश्व कल्पित बताया हो। अविद्या कल्पित जीव हुआ, कार्य उपाधि रंग जीवा, कारण उपाधि ईश्वर, कार्य कारण पे हित पूर्ण बोध हो शिष्य रहे। कारण उपाधि ईश्वर, कार्य उपाधि जीव है, कारण उपाधि ईश्वर है, तो उपाधि में दोनों है। एक माया रूपी धेनु के बछड़े हैं ईश्वर और जीव, इसे पिपिता द्वैतम तत्व मत द्वैतम एव ही, ऐसा श्लोक है मेरे पढ़ा हुआ है। इस वास्ते कल्पित की कई बात आपके ब्रह्म सूत्रों में, उपनिषदों में, गीता में आवे तो ये प्रस्थान्तर है, ये मान्य है सबको। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत में सबके आचार्य, सब आचार्यों ने इन तीन ग्रंथों को माना है। ये प्रस्थान त्रय है, एक गीता है, एक उपनिषद और एक है ब्रह्म सूत्र। तो इसमें किसी आया हो तो हमें याद नहीं है। जैसा गीता का मेरा विचार है ना, ऐसा मेरे को बोध नहीं है इनका, साफ कहता हूं। तो इसमें आया हुआ मेरे को याद नहीं है, पढ़ने का काम तो मेरे पर है। तो अब ये विचार करो, प्रश्न पर आ जाते हैं अपने, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ और दोष देना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। मेरे तो जो बात नहीं जैसे दुख होता वो कह देता हूँ, मैं क्या करूँ मैं इस विषय में। मेरी गीता के अनुसार धारणा करता हूँ, मैं चाहता हूँ गीता अनुसार जीवन बने। अब जितना बन गया नहीं बन गया वो तो भगवान जाने, ये तो गीता के यही बातें दिखती है मेरे को। और मैं ये कृपा है भगवान की आप लोगों की, जो मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं तो पूर्ण जानकार हो गया, गीता को पूरा जान लिया, ऐसा मानता नहीं हूँ। ऐसा मानू तो गीता का ज्ञान मेरा बढ़ना बंद हो जाएगा, अब वो मेरे को अविष्ट नहीं है। मैं तो मेरा ज्ञान का विकास चाहता हूँ, जहाँ सिद्ध हुआ और विकास मिटा तो मैं नहीं चाहता हूँ। अब ये शांति से विचार करो कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। तो सत तो है हुआ और असत यह हुआ, अंतमंति इमे देहा। सत असत का विवेचन किया गाड़ी, सोलह में तो सत असत कहा और सत्रह में अठारह में दो में सत असत का विवेचन किया और युद्ध करने की आज्ञा दी, ये श्लोकों का। तो यह और है दो चीज हुई, शरीर यह है और शरीर ही है, शरीर तो है और शरीर यह, तो यह कर्ता भोगता है कर्ता भोगता है। तो है मैं कर्ता भोगता टिकने करते है नहीं, अगर है मैं कर्ता भोगता है तो मुक्त होगा ही नहीं, कर्ता भोगता मिटेगा ही नहीं, क्योंकि है चीज तो उसका अभाव होता नहीं, तो कर्ता भोगता में अभाव कैसे होगा। और यह मैं कर्ता भोगता होता नहीं, क्योंकि यह मैं तो भगति नहीं ठहरने के विचार के लिए, वहां कहा कर्ता भोगता ठहरेगा। अरे कर्ता भोगता मानता है मनुष्य, मैं कर्ता भोगता हूँ, तो कर्ता भोग दोनों में नहीं है। अब विचार करता कर्ता भोगता किसमें है, तो यह मैं भी नहीं है मैं भी नहीं है, वहां सत में भी नहीं है असत में भी नहीं है, तो कहाँ है। तो कहा कि चिड़ ग्रंथि में है, चिड़ ग्रंथि है वह कोई स्वतंत्र स्वरूप है क्या, चिड़ ग्रंथ ग्रंथि का कोई स्वतंत्र स्वरूप है क्या। कैसे कहा है चेतन चेतनी गांठी पड़ी गई, तो यद्यपि मृषा अब झूठी है उसमें कैसे राजद्वेष रहेंगे, पर छूटत कठिन नहीं, छूटने में बड़ी कठिनता होती है, को समझने लगा है। और शास्त्र में बाबा चिड़ जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, तो जड़ चेतन की ग्रंथि में है ये आप नहीं कह सकते। ग्रंथि में यद्यपि मृषा कहा, मृषा में कर्ता भोगता कैसे होगा, क्या कर्ता भोगता ही मृषा होगा, तो कर्ता भोगता मिल रहा है तो कर्ता भोगता फिर आपको बुरा क्यों लगता है, और बुरा लगता है तो फिर आप मिटाते क्यों हो? ये तो कर्ता भोगता रहेगा कि चित्त ग्रंथि नहीं रहेगी तो नहीं रहेगा। तो चित्त ग्रंथि में चित्र भाग में है कि जड़ भाग में है, विचार करना होगा ना। एक बात बताऊ आपको, जब विचार करना होगा वह विचार में सिद्धांत से बात कहता हूँ, मैं ऐसा आग्रह नहीं रखता हूँ, बस सिद्धांत में ना भगवान के वचन माने जाएंगे और ना भगवान के संतों के वचन माने जाएंगे, ना शास्त्रों के विचार किया जाएगा, किसी का कायदा नहीं रखा जाएगा। विचार किया तो कायदा नहीं रखा जाएगा, और श्रद्धा हो तो कायदा पूरा रखा जाएगा। श्रद्धा और विचार के विषय दो है, विचार है ज्ञान के विषय में, श्रद्धा है विश्वास के विषय में। तो विश्वास में तो सब माननीय है, पर विचार करोगे वहां पर विश्वास टिकेगा नहीं, एक विश्वास होगा नहीं। एक विश्वास मिला दोगे तो न विचार सिद्ध होगा न विश्वास सिद्ध होगा। आज ज्यादा यही बात करते हैं, विश्वास और विचार को मिला कर चलते हैं, मिलाकर नहीं चलना चाहिए। चाहे विश्वास को प्रधान रखो चाहे विचार को प्रधान रखो, एक को प्रधान रखो एक गौण करो। तो विश्वास प्रधान है तो भक्ति हो जाएगी, विचार प्रधान है ज्ञान हो जाएगा। ये दोनों अलग मार्ग है, भक्ति का ज्ञान था ऐसे कर्म का मार्ग अलग है, कर्म योग का मार्ग अलग है, ज्ञान योग का मार्ग अलग है, भक्ति योग का मार्ग तीजा अलग है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो प्रधान रहेगा विश्वास, विश्वास प्रधान रहेगा, साथ में श्रद्धा भी रहेगी। ये कौन कहने का तात्पर्य ये कि विचार में भी श्रद्धा रहेगी और श्रद्धा में भी विचार रहेगा, परंतु मुख्यता एक की होगी, दूसरी गौण गौणता होगी ही, दोनों मुख्य तय चलेगा तो साधक की सिद्धि नहीं होगी, किसी मार्ग के चलो सिद्धि नहीं होगी। कभी विश्वास करेगा कभी कोई विश्वास करेगा, कभी विचार करेगा कभी विचार करेगा कभी विश्वास करेगा, तो उसके दुविधा है, दुविधा। मारवाड़ी शब्द का दोगुण चिंता, मारवाड़ी शब्द में दोगुण चिंता नहीं मिटेगी, दोगुण चिंता आप नहीं मिटेगी, दो तरह का क्या हुआ, इधर उधर इधर उधर लुटता ही रहेगा। आज विशेषकर क्या है, सच्ची बात मेरी दृष्टि से कहता हूँ, आपके विरुद्ध पड़े तो क्षमा कर देना, ये बात कहता हूँ, आज का साधक भ्रमित हो रहा है, ठीक रास्ता मिल नहीं रहा है, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का चाहे योग मार्ग का, वो ठीक रास्ता मिल नहीं रहा है। प्राय ऐसी दशा है, वही मेरी दशा वही आपकी दशा वही लोगों की दशा, तो साधन करने वालों के लिए बड़ी बड़ी दुविधा लग रही है। ठीक स्पष्ट मिले तो बहुत जल्दी काम बढ़ जाए, कोई सा योग कठिन नहीं है, सुगम है, सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः है, ऐसी बातें हैं, परंतु इधर का उधर यूं करता रहेगा तो काम सिद्ध नहीं होगा, एक में लग जाएगा हो जाएगा, और एक में लगे बिना संतोष नहीं होगा, कभी उसमें संतोष करता है कभी उसमें संतोष करता है। साधक का संतोष होना चाहिए, चाहे किसी ग्रंथ पर हो चाहे किसी व्यक्ति पर हो चाहे किसी सिद्धांत पर हो किसी आचार्य पर हो, एक पर होगा तो संतोष होगा, संतोष होने बुद्धि प्राप्ति होगी, नहीं तो संतोष नहीं होगा, दुविधा बनी रहेगी। दुविधा में दोनों गया, माया मिले नाम ना माया मिले नाम मिले, तो दुविधा नहीं रहनी चाहिए, सीख करना चाहिए। अब अपने विषय पर आ जाते हैं कि वास्तव में ये मैंपन जो अहंकार है अभिमान है, यह कहाँ है, कर्ता भोगता कौन है, जो मैं हूँ ना मैं क्या हूँ कि मैं कर्ता भोगता हूँ, तो कर्ता भोगता अपना अपने में है नहीं, मूल में तत्व में न कर्ता है न भोगतापन है, क्योंकि संसार नहीं है, संसार की निवृत्ति होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी, प्राप्ति में मैं मेरा नहीं रहेगा। निर्ममो निरहंकार लिखा है गीता ने, अहंकार नहीं रहेगा और मेरापन भी नहीं, ममता अहंता मिट जाएगी, और त्याग भी संतों ने कहा मैं मेरे का त्याग बताया है, और मैं मेरे की जेवड़ी गड़बंदी संसार दास को मेरा क्यों बने जाके राम आधार। तो अब ये मैंपन कहाँ है, मेरापन होता है दो नंबर का, एक नंबर होता है मैंपन, मैं हूं से मेरा होता है, तो मैंपन कहाँ है, तो वास्तव में है मैं भी मैंपन नहीं है और यह मैं भी मैंपन नहीं है। तो आप अगर कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो बहुत सरलता से मैंने जैसे पढ़ा है, सुना है, समझा है, उस तरह से कहता हूँ, ठेका नहीं लेता हूँ। असत में भी आप नहीं हो तो मैं पना आप असत से उठा लो, और अगर जो है पना है उसमें भी मैं पना होता नहीं, जो है तत्व तो है उसे मैं तू यह वह लगता ही नहीं। उसे कहते थे ब्रह्म है, तो ब्रह्म में पन है क्या, मैंने पूछा था, उसने पूछा फिर कि ब्रह्म ही रहा, जब मैं नहीं रह भी मिले पीछे तो ब्रह्म ही मैं हुआ। मैं ब्रह्म में मैं तू यह वह है क्या, आप इसमें निश्चय कर दो पहले, अभी अभी ब्रह्म में मैं तू यह वह है क्या, खूब निस्संदेह। तो उस दिन वो कहते हैं ना कि मैं ब्रह्म ही रहा और क्या बाकी रहा, नहीं है ब्रह्म है पण में नहीं है, नहीं पण में नहीं है। तो आप ऐसा करो कि यह है वो भी मैं नहीं हूँ, और ब्रह्म में जो मैंपन है वो मैंपन में नहीं हूँ, ये बात कही थी। उसने एक भाई ने कहा कि मैं ब्रह्म से कैसे उठा लें, तो ब्रह्म में ऐसे उठा लो कि ब्रह्म में मैंपन है नहीं। उठाना क्या होता है, चीज थोड़ी ऐसी, ऐसे उठा लें मानो ब्रह्म में मैंपन संभव नहीं है। अब इसमें आप प्रवाद कह दो, यहाँ पर अटकी बात, तो राम जी ने कहा था कि उसको कैसे मैं उठा ले, चकल जाते हुए तो मैंपन उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं है, है? कभी कभी है मैं, यह मैं होता है, तो यह में होता है, तो यह में मैंपन होता है, तो यह में ही रहने दो, फिर है में मत लगाओ, है मत लगाओ, है में नहीं है मैंपन, है को खुला कर दो, उसको छुट्टी दे दो, उसमें मैंपन नहीं है, यह में है। तो यह होता है वो आपका स्वरूप नहीं होता है, वो आपका विषय होता है, जैसे ईदनता से वृक्ष दिखता है, इदं शरीरं कौन दे क्षेत्र, तो इदं शरीरं क्षेत्र क्षेत्र में है, अपरा प्रकृति है उसमें है, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम इति पिंडा प्रकृष्टा, तो अब अपने में नहीं है। आप विचार करो, एक बहुत ही ठीक सबके बड़े काम की बात कहता हूँ, इसमें बड़े प्रश्नोत्तर कर लो तो कोई नहीं बने, प्रश्नोत्तर कृपा नाथ आप समझ कर करना, जो मैं कह रहा हूँ वहां स्थित होकर प्रश्न करना, तो प्रधान प्रश्न मत करना, समय जाएगा। तो एक खास बात यह है कि मैं हूं यदि मैंपन, तो मैंपन आपको अपनी बुद्धि से विवेक शक्ति से दिखता है कि नहीं, ये बताओ, दिखता है मैंपन, तो मैंपन दिखता है तभी तो मैंपन आप मानते हो, नहीं तो मैंपन में कोई शास्त्र प्रमाण है क्या, कोई संत प्रमाण है क्या, क्या भगवान प्रमाण है क्या, इसमें कौन प्रमाण है, इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण की जरूरत होती है जहाँ संदेह होता है वहाँ, यहाँ प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो मैं दिखता है, तो मैंपन जो दिखता है इससे सिद्ध क्या हुआ, जैसे पंडित जी कहते हैं इससे सिद्ध हुआ कि यह मैं हुआ मैंपन, तो मैं जैसे पृथ्वी यह मैं है, तो इस तरह से मैंने कहा था जैसे पृथ्वी का ढीला है ऐसा ही मैंपन है, क्योंकि है तो एक ही प्रकृति, अपरा आठ प्रकार की है, तो आवंतर आठ भेद है, चीज तो अपरा ही हुई सभी, तो मैं क्या है, एक मिट्टी का ढीला है, मिट्टी ढेल से हमारे क्या संबंध, मिट्टी ढेल तो यह है ही, इसको थोड़े मानते हैं अपना, जैसे मिट्टी आम अहम है, तो अहम को हैपन से उठा दो, हैपन मैंपन है नहीं, और यह मैं भी है, मैंपन कैसे मैं करूं तो प्रकृति हो जाएगी, तो इसमें भी नहीं है। अब जब आप मैं स्वयं में जो सत्ता रूप से हो उसमें भी अहम नहीं है, तो अहम हुआ अपरा प्रकृति में, और अपरा प्रकृति आपसे भिन्न है, अपरा प्रकृति को इज्जत नहीं, तो अपरा इस वास्ते उसका निषेध हो जाता है, निर्मम और निरहंकार अहंकार रद्द हो जाता है, आप मुक्त हो जाते हो, सीधी बात है, मैं पर ना तो तत्व में है ना शास्त्र में, प्रकृति में है। प्रकृति में मैं पर कैसे होगा? मैं के साथ संबंध होने से होगा। मैं पर प्रकृति में है तो वो दोष नहीं होगा, आपको बंधन कारक नहीं होगा। आप में माना हुआ अहम बंधन कारक होता है। आप अपने में नहीं मानो, प्रकृति मानो, तो वो अहंकार कभी नहीं बांधेगा, आपको बांधेगा ही नहीं, क्योंकि तो प्रकृति कोई न कोई संबंध रहता ही है। तो मैंपन प्रकृति में वास्तव में यह अपन है तो वो अलग है। जैसे प्रकृति पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहम है, तो ये अपने बात होते ही नहीं, तो हमारा बंधन रहे ही नहीं। निर्मम निरहंकार शांति मत गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, जहां सर है ब्राह्मी स्थिति हुई, ब्रह्म स्थिति हुई आपकी, ब्रह्म रूप हुए आप गीता करने के अनुसार से। अब इसमें शंका हो जो गहरे उत्तर को पूछते हैं वो पूछो, तो बोध हो गया वास्तव में। मानना पड़ेगा, जन्म मरण लेना है उसको, जिसको जन्म मरण में जाना उसको मानना पड़ेगा, जिसको मुक्त होना उसको मानेगा। मानना पड़ेगा किसको? तो जन्म मरण में जाना है उसको, तो है को है मत करता है नहीं, मैं है, मैं ना हम है ही नहीं, विमूढ़ आत्मा। कर्ता कौन है? विमूढ़ आत्मा, लंडराज, मूर्ख, गीता ने कहा है। कर्ता कौन है बताओ? सर गीता क्या कहती है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, तो कर्ता मानता है विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख है, लंड है, अजान है। अब क्या कहो? मेरे नाम शब्द चार शब्द कह दो। गीता कहती है, कह कबीर मैं कहता डरूं, पर गोरख कह जैसे मैं क्या करूं। अब गीता कहती भी मुटा था, मैं उसको क्या नहीं कह दू? कौन सा? अब बोध तो चेतन ही होता है, बोध जड़ होता ही नहीं। मूर्ख जड़ है, जो मूर्ख जड़ है तो चेतन कैसे हुआ? जो लेता है और चाहता है वो जड़ हुआ। अब वो नहीं चाहता संसार को तो मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति चाहते तो अपूर्ण है कि नहीं? तत्व ज्ञान चाहता तो अपूर्ण है कि नहीं? अपूर्ण होता है वो जड़ होता है, चेतन अपूर्ण होता नहीं, अपूर्ण होता है वो जड़ होता है। बोलो, करो तर्क करो। कर्तव्य तो विकार है, ये कर्तव्य मिट जाता है। आप प्रकृति में हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो पुरुष में तत्व में संसार है क्या? ब्रह्म में संसार है? नहीं, ये कुछ है, कर्ता भोक्ता का संसार है, तो संसार की प्रकृति में है। पकड़ जो कर्ता भोक्ता मांग है उसमें है। मैंने कहा तो लंच रात में है, गीता ने कहा है अहंकार ढूंढा तू। इस विषय को ठीक समझ विचार करोगे ना, बहुत बढ़िया सृजन होगा। तो इसमें अपने को क्या करना है कि केवल बातें नहीं करना है, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ नहीं करना है, हार जीत नहीं करना है, अपने मुक्त होना है। तो मुक्त कब होंगे? कि जब मैं पर ना तो है मैं है और ना यह मैं है, मैं पर नहीं है, तो हम निरहंकार हो जाएंगे। निरहंकार होने से मुक्त हो जाएंगे। अहंकार ही बंधन है, क्यों है? खोजने से नहीं मिलेगा। तो है में क्या होगा? परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अभेद है, भेद मिट जाएगा, भिन्नता मिट जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसमें संदेह हो तो भाई, अब संदेह दिन से रंग अगर चलू मैं। अच्छा, तो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने पर भी भेद नहीं मिटेगा, दोपना नहीं मिटेगा। करो अभ्यास क्यों है? मुक्त होने पर भेद मिट जाएगा, भिन्नता मिट जाएगी, मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा तो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु फिर भी दोपना मिटेगा नहीं। मुक्त तो हो जाएंगे, मुक्त तो यूं हो जाएगा, अभेद हो जाएगा ना, कि जब मैंपन अपने में नहीं रहा, मेरापन अपने में नहीं रहा, तो अभिन्न होने में बाध्य कौन हुआ? तत्व के साथ अभिन्नता करने में बाध्य कौन रहा? बाध्य तो अहम ही होता है। जब निरहंकार हो गए, निर्मम हो गए, तो मुक्ति में बाधक कौन हुआ बताओ? हाँ, दोपना नहीं रहा, दोपना इनमें है तो कुछ न कुछ दोपना रहा। ये बात एक नहीं कहता हूँ। ये जो भेद मिट गया, भिन्नता मिट गई, भेद मिटता है, भिन्नता मिटती है, भिन्नता अलग है चीज, भेद अलग है चीज, और अभेद अलग है। भेद है जीव ईश्वर का अथवा प्रकृति प्रकृति पुरुष का अथवा जीव जीव का आपस में, ये भेद है। ये भेद मिटता है तब अभेद होता है, अभेद होने पर भेद के संस्कार रहते हैं, वो अभेद के संस्कार मिटने पर अभिन्नता होती है, एक तत्व होता है, एक तत्व में स्थिति हो गई तो मुक्ति हो जाती है। भेद रहते मुक्ति नहीं होती, अहम रहते हो मुक्ति नहीं होती, ये मिट जाएगा मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होने पर भी एकता नहीं होती, मुक्ति होने पर भी एकता नहीं होती। ये इसलिए आपको इसलिए जावेगा, मैंने भी पढ़ा सुना तो मेरे भी आया तो आपको जावेगा ही, क्योंकि आप तो मैं एक ही पाठशाला के हैं और थोड़ी हैं। अब ध्यान दो, क्या रहा भेद? कि ये अद्वैतवाद है, ये द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, अचिंत भेदाद्वैतवाद है, ये भेद है कि नहीं? क्या उनको अद्वैत सिद्धांत वालों को हम बद्ध मानेंगे? क्या द्वैतवादियों को हम बद्ध मानेंगे? क्या शंकराचार्य महाराज को हम बद्ध मानेंगे? क्या है हिम्मत किसी की? बताओ हिम्मत अद्भुत। क्या रामानुजाचार्य को बद्ध मानेंगे? क्या विष्णु स्वामी को बद्ध मानेंगे? क्या निम्बारकाचार्य को बद्ध मानेंगे? क्या चैतन्य महाप्रभु को बद्ध मानेंगे? अपने अपने ठीक है, अपने अपने मुक्त है, इनकी एकता होती है क्या? तो फिर यही तो कहता हूँ, भेद नहीं मिलता फिर भी। यही तो मैंने कहा और क्या कहा, मुक्त हो गए, भिन्न अभिन्न हो गए, संदेह रहित हो गए, सब कुछ हो गए, ये अभेद रहा, तो ये भेद रहा। अब ये भेद रहा तो ये भेद सिद्धांत में आचार्यों का रहा। अब जो अनुयायी होते हैं उनके आपस में भेद ही नहीं, बैर हुआ, इस भेद के ऊपर बैर पैदा हुआ, बैर पैदा हुआ, संघर्ष हुआ, संघर्ष लड़ाई हुई, तो लड़ाई में लग गए, मुक्ति छूट गई। मुक्त हो गए तो सिद्धांत की पकड़ हुई कि नहीं? तो सिद्धांत की पकड़ है तब तक पूर्णता नहीं मानता हूं। तो इस सिद्धांत की पकड़ कब मिटती है और वास्तव कब मिटती है? देखो भाई, मैं भी पुस्तकों की पढ़ी हुई बात कहता हूँ, आप भी पुस्तकों की पढ़ी हुई बात कहता हूँ, मेरे जची हुई मैं कहता हूँ, आप भी जची हुई आप कहते हैं, जस्ती है नहीं आपके? आचार्यों में नहीं है, अनुयायियों में है। आचार्यों ने अद्वैत माना, अद्वैत ही माना, द्वैत नहीं मानते वो, ये उन दो इधर था भेद, द्वैत का खंडन करेंगे, अद्वैत मानेंगे, मानने पर भी मुक्त है, पर अनुयायी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि वे अद्वैत को आग्रह रखेंगे, आग्रह नहीं है उनका। जब शेर जी के विषय में मैंने सोचा दूर से जब लेख पढ़ता रहा तो लेख पढ़ते पढ़ते ये जितने आचार्य है उनमें मैंने देखा ये भक्ति का आग्रह है, ये ज्ञान का आग्रह है, ये योग का आग्रह है, ये ध्यान का आग्रह है, ऐसा मेरे को दिखा। तो शेर जी के विषय में मैंने लेख देख विचार किया, बहुत पुरानी बात है, 60 वर्ष बात है। कैसे ऐसा नहीं कहता हूँ, मेरे ये असर पड़ा कि क्रिया में लगा रहे, क्रिया में लगाने का इनका भी ये आग्रह है। प्रेम होना चाहिए, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा कि जो ज्ञान मार्गी है वो अपने को ज्ञानी मानेगा और जो भक्ति मार्गी है अपने को भगत मानेगा, योग मार्गी है अपने को योगी मानेगा। जो अपने को मानता है वहां पर ये भेद आएगा। तो क्या होगा, जो वास्तव में प्रेम है, जितना मैं अद्वैत सिद्धांत मान लो, मेरे को अद्वैत सिद्धांत वाला हूँ, तो मेरे हृदय में द्वैत सिद्धांत होने वाले के प्रति भी गाढ़ प्रेम चाहिए। ये मार्ग है द्वैत अद्वैत, तत्व नहीं है। तत्व में जो सूक्ष्म अहंकार रहता है वो सूक्ष्म अहंकार जो पहले साधना में रहता उसका संस्कार रहता है, वो संस्कार बाधक नहीं होता मुक्ति में, प्रेम में बाधक होता है। वो सिद्धांत में तत्व ज्ञान मुक्ति में बाधक नहीं होता, पर यही है उनमें खटपट मचा देता है। इस बात पे अपने को प्रेम में एक होना चाहिए, आदर एक होना चाहिए। अद्वैत सिद्धांत का बात कहे उसमें भी आनंद आना चाहिए, अद्वैत सिद्धांत की बात कहे उसमें आनंद आना चाहिए। ये दोनों ठीक है, मार्ग है। अब मार्ग कैसे चिड़ जाएंगे, वो मार्ग कैसे सिद्धांत है ये, तो आप सिद्धांत आपके घर है, दूसरों दूसरों मार्ग है। जैसे कोई पति व्रता कहे मेरा पति ईश्वर है, तुम भी ईश्वर मानो, वो कहे मेरा ईश्वर मेरे घर में है, फिर भी ईश्वर क्यों मानो, मेरा ईश्वर कम है क्या, मेरा भी ईश्वर है। ऐसे अपने अपने सिद्धांत माने वो, इस बात अपने सिद्धांत है, दूसरों की दृष्टि मत है। शंकराचार्य की दृष्टि से द्वैत मत है, विशेषाद्वैत मत है, और अपना सिद्धांत है शंकराचार्य की दृष्टि में, और रामानुजारी मत अपना सिद्धांत है और अद्वैत मत है। हम कह रहे प्रेम होना सबका सिद्धांत है, सब में प्रेम हो जाएगा, मार्ग अलग अलग होने पर भी प्रेम हो जाएगा। आप इतने बैठे हो क्या दो आदमियों की बात पूरी मिलती है क्या, पर न होने पर क्या प्रेम नहीं, बैर है क्या आपके में हमारे, कोई कैसा ही है, बैर नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम में जाते एक होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े में बात कहते हैं, वासुदेव और सर्व में मतभेद नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सीधी बात बताता हूँ और इतनी बढ़िया बात बताता हूँ कि जी ये भेद मिट जाए, आपको ज्ञान हो जाए, उसमें प्रेम हो जाए, अद्वैत हो जाए, ऐसी तत्व की बात बताता हूँ। ध्यान दे कर सुने भाई बहन सब, अपने अपने घरों में एक एक का आदर करो, एक एक की सहायता करो, एक एक की महिमा गाओ, एक एक को आराम दो, आपका गृहस्थ शुद्ध हो जाएगा और मैं मेरा मिट जाएगा, मैं और मेरा मिट जाएगा, जो अंत में मिटता है वो मिट जाएगा। जैसे आप सास हो तो बहू का आदर करो, और बहू हो तो सास का आदर करो, आप जिठानी हो तो देवरानी का आदर करो, देवरानी तो जिठानी का आदर करो, आप नणंद हो तो भाभी का आनंद करो आदर करो, भाभी हो तो नणंद का आदर करो। अपना दुख सहकर उनको सुख पहुंचाओ, अपना निरादर सहकर उसका आदर करो, अपनी महिमा छोड़कर उसी महिमा गाओ, उसका अपना काम है वो करके उसका काम भी करो, और अपने बालक की अपेक्षा उस बालक का आदर ज्यादा करो। ये आपका बड़ा आनंद देने वाला है और मैं मेरा मिटाने वाला है। जो ऊंची से ऊंची स्थिति है वो हो जाएगी। अगर ये आप अभी से शुरू कर दो तो ऊंची स्थिति अहंता ममता मिटना उठ जाएगा, क्योंकि अपना आलस छोड़ोगे तो अहंता मिटेगी और वस्तु दोगे तो ममता मिटेगी। जितनी जितनी वस्तु दूसरों की सेवा में कर खर्च करोगे उतनी ममता मिटेगी कि नहीं, और खटकर परिश्रम करो तो मैं अपना मिटेगा कि नहीं बताओ कोई। तो मैं और मेरे ये, मैं मेरे की देवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बदे राम जागे राम आधार, मैं रू मोर तो रते माया जय बस की ने जीव निकाया। वो मैं मेरे की जेवड़ी खुल जाए बड़ी सरलता से, अपने सिवाय दूसरों को आदर जाते करो, अपने सिवाय दूसरों को आराम जाते दो, अपने सिवाय दूसरों की प्रशंसा जाते करो, सबको सुख कैसे हो जाए, इससे प्रेम होगा। प्रेमा द्वेष करो, ये जो संप्रदाय की खटपट होती है उसमें जो प्रेमी भक्त होते हैं वो खटपट नहीं आते हैं। आप देख लो अभी वर्तमान में देख, द्वैत अद्वैत में खटपट होगी, परंतु असली प्रेमी है वो ज्ञान के साथ कभी खटपट नहीं करेगा। ये प्रत्यक्ष बात है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान देखिए। जो परमात्मा को चाहता है, परमात्मा से प्रेम करता है, तो परमात्मा से प्रेम तभी होगा जब मात्र प्राणी के साथ प्रेम करेगा। एक प्राणी के साथ भी प्रेम नहीं करेगा तो परमात्मा प्रेम नहीं होगा। तो किसी के साथ प्रेम न करे ये हो ही नहीं सकता। बैठे देखूं बताई मारा राम जी रे, बोलो अब राखू कैसे बैर विरोध इस सब। तो भगवान को देखेगा तो बैर विरोध कैसे करेगा। इस वास्ते वासुदेव सरोगी सिद्धांत सबसे बढ़िया है। उसमें क्या होगा, उसमें प्रेमी होगा, ज्ञानी होगा, योगी होगा, भक्त होगा, ये छूटेगा नहीं। ज्ञानी पड़ा नहीं छूटेगा और प्रेम में ज्ञानी पड़ा नहीं रहेगा। प्रेमी होगा वो भी एक जैसी होगा, वो प्रेमीपना भी नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा। ज्ञानी पड़ा नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा। योगी पड़ा नहीं रहेगा, योग रहेगा। सभी साधनों में तो ज्ञान रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा। अरे ज्ञानी रहेगा तब तक अहंकार है, तब तक भेद रहेगा। तो ये कब रहेगा कि आप व्यवहार करते हुए अपने अपने घरों में सबके साथ आदर करो, सबको सुख पहुंचाओ। एक एक भाई एक एक बहन अपने अपने घरों में परिश्रम मैं करूं, आराम दूसरों को मिले, आदर मैं करूं, निरादर मेरे को मिले। हिम्मत है ये, तब त्याग होगा, आदर सबका हो। आप काम करते हो खट खट कर परिश्रम करते हो, मन आदर नहीं करते, मन खट्टा हो जाता है। कितना काम किया कोई गुण को नहीं, कोई गुण को नहीं, क्यों फायदे नहीं, जस बोली मिलो। तो जश के साथ भोगो तो भाई अद्वैत नहीं मिटेगा। अपना जश नहीं चाहिए, अपने जश दूसरों का चाहिए। अपने तो परिश्रम करना है, करना है, अपने तो सबसे प्रेम करना है। अगर प्रेम करने पर भी आदर करेंगे तो हमारा प्रेम, हमारा काम धंधा खर्च हो गया, मजदूरी हो गई, टक्का बट गया, तो अकल का टक्का हो गया, हमारे सेवा का ही टक्का हो गया। तो इस वास्ते सेवा तो मेरी बने, मन कोई मेरे को सेवक न माने। सेवक मानो आप ही, तो सेवक रहोगे जैसे ज्ञानी रहता है, जैसे योगी रहता है, जैसे प्रेमी रहता है, ऐसे सेवक रहोगे। आप एक एक की सेवा करो। उस सेवा में क्या होना चाहिए, मैंने एक दिन कही थी, फिर बात करता हूँ, ध्यान देकर सुने आप लोग। आप अपने आप को सेवक मानते हैं तो सेवक मानते हैं, वो सेवा करने वाला सेवक मानते हैं, और सेवक मानते हैं, और एक आपको मनुष्य मानते हैं। आप मानते हो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा मानते हैं। तो पुरुष और स्त्री तो प्रतीति है, और सेवक प्रतीति नहीं है, सेवक भाव है। सेवक भाव है, सेवक प्रतीति है क्या, आप बताओ। सेवक प्रतीति नहीं है, सेवक भाव है। ऐसे ज्ञान है, योग है, सब भाव है। तो आप प्रतीति को मुख देख करके चलोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। प्रतीति है, मन है, मुख्य क्या है, भाव है। जैसे जिज्ञासु हूँ तो मैं जिज्ञासु हूँ, वह मैं हरेक आदमी की प्रतीति होती है मुख्य, और जिज्ञासु होता है गौण। और वास्तव में होनी चाहिए जिज्ञासु मुख्य, प्रकृति गौण। प्रतीति तो मिटने वाली है, जिज्ञासु मिटने वाली थोड़ी है। जिज्ञासु तो जिज्ञासा होगा, जिज्ञास तत्व मिलेगा, शरीर तो प्रकृति मिलेगा, मैं तो जल जाएगा, बल जाएगा। इस वास्ते मैं सेवक हूँ, हरेक भाई बहन को चाहिए घरों में कि मैं तो हूँ सेवक। समझो तो वास्तविक श्रम कैसे अनुभव होगा, जो सेव्य, जब संसार भी हमारा सेव्य है, कर्म योगी का सेव्य है संसार, ज्ञान योगी का सेव्य है ब्रह्म, भक्त का सेव्य है ईश्वर, तो ब्रह्म में कोई दोष दृष्टि होती है क्या? ऐसे सेव्य संसार है उसमें दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोष दृष्टि होती है तो सेव्य में दोष दृष्टि करोगे तो दोष दृष्टि रहते कहाँ हो गए। इस वास्ते हमारे सिवाय सब सेव्य है, ये मंदिर चले हनुमंत सेवक सत्रह सर रूप स्वामी भगवान सर हजर सब भगवान है वासुदेव सर्वो, तो मैं सबकी सेवा करूं। जहाँ सेवा न कर सको वो क्या करे आदमी, कि हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं है सब। एक मुसलमान आया और हिंदुओं को मार रहा है, गायों मार रहा है, अब उसकी सेवा कैसे करूं? ऐसा जहाँ ही हो कि मैं सेवा कर नहीं सकता, तो मन ही मन हाथ जोड़ बोल देना कि महाराज मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा का पात्र नहीं हूँ, इस वास्ते आपसे मैं तटस्थ होता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकता, कभी योग्यता होगी तो सेवा करूंगा, अभी मेरी योग्यता नहीं है। ऐसे अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, और निंदा मत करो, बैर मत करो, अलग तटस्थ हो जाओ, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है। जब क्षमता आ जाए कि भगवान है तो सेवा करेंगे, बंद मैं पात्र नहीं हूँ, इस वास्ते छुट्टी मांगता हूँ। ऐसे भावन क्या बाधा लगेगी बताओ? आप ऐसे करके देखो, पांच दस दिन पंद्रह दिन करके देखो तो सही, सेवा करो। जहाँ आपके निश्चय नहीं कि मैं सेवा कैसे करूँ, प्रत्यक्ष ही मारपीट कर रहा है, सेवा कैसे करूँ, तो माफ लो मैं पात्र नहीं हूँ, अपनी अयोग्यता है, मैं पात्र नहीं हूँ। नहीं तो उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, साधक का तो ये काम है मंद करते ही कर भलाई करे उसकी। इतना योग्यता हो तो करो, नहीं योग्यता हाथ जोड़ क्षमा मांग लो कि मैं इतने लायक नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं बना हूँ, योग्य बन जाऊंगा तो सेवा करूंगा, भगवान मेरे को योग्य बना दे सेवा करूंगा। रावण लात की मारता है, विभीषण कहता है आप पिता के समान है, भले ही वही मारा पर राम भजे हित हो तुम्हारा, तो क्या किया कि मैं तुम्हें सेवा लाएगी तो मैं चाहता हूँ क्षमा हूं तो क्या करूं। विभीषण गया तो कहते हैं जब रावण विभीषण त्यागा भये विभव बिन तब ही अभागा, भक्त का अपराध किया था, भक्त अपराध नहीं मानता है, मन में दुखी खटका कि तू तो राज्य करता है और मैं तेरे गांव में रहता हूँ जिसमें कहते मम पूर्वशी, तो मेरे रहने लायक गांव मेरे मेरी जमीन नहीं है, तू तो राजा का राजा बना हुआ सब देश का, और मेरे रहने का घर है उसका भी मैं मालिक नहीं हूँ, मम पूर्वशी वही तेरा घर है, तो अब आज याद रख मेरा नहीं बन जाए तो लंका में पैर नहीं रखूंगा। आकाशवाणी गया तो लंकेश बना तब आया, इस वास्ते भगवान का और लंकेश, तो उसने कहा महाराज मन में कुछ वासना थी, मेरे वासना रही और प्रभु दर्शन शरीर सो गई, आपके दर्शन करते ही वो बैठी, महाराज मेरी वासना नहीं रही। वासना क्या थी कि घर के घर जितनी जगह मेरी नहीं, तू भाई मेरा राजा बैठा, घर मारे मेरा नहीं, तेरा घर हो गया, घर सब तेरा, पकनी दूंगा खेल। तो भगवान ने कहा यद्यपि तेरी इच्छा नहीं है परंतु नहीं मेरे मन की विचार है, लाओ समुद्र जलाओ, आओ लंकेश, गंगा दे दिया, तब लंका पैर रखा। तो वो क्या कहता है कि मैं सेवा के लायक नहीं हूँ, अब सेवा लायक बन कुछ होऊंगा। कैसे बना? अपनी जगह आ गया, अब हमारा देश है, अब मना कौन करता है। अब रावण कहता है मेरा पुर है, लंकेश हो गया, अब तो अंत में लंकेश हो ही गया। तो ऐसे तटस्थ होकर भगवान के शरण जाओ, फिर आपका पद छीना नहीं जाएगा। पर एक बार ऐसा करना होगा तो सबकी सेवा करो, घरों में आपस में प्रेम करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक को प्रणाम करो, जो जैसे योग्य है अपने बड़ों को सदा सुबह शाम दोनों समय प्रेम करो, नमस्कार करो और उनको सुख पहुंचाओ। वो दुख दे तो अपने सुख पहुंचाओ, क्योंकि हमारी करने का फल हमारे को मिलेगा। वो बैर करता है तो उसका बैर का फल हमें थोड़ा ही मिलेगा। हम जब प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो हमारे दुख क्यों मिलेगा, उसे नंद हमारे क्यों मिलेगा। हमें तो अपना प्रेम करना सबसे, वो करे न करे उनकी मर्जी। मुझे एक प्रेम करे वो कि मैं बाकी क्यों रहूंगा। आज शाम में सेठ जी गए थे, उनकी बात सुनी, बहुत पुरानी बात है, मैं साथ में आता ही नहीं, गया ही नहीं था। तो वहां मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, यह सब पापे थी पांडव इसी व्याख्या कर रहे थे, मैंने सुना। तो वो करते करते निर्वैरा सर्वभूतेषु, एक प्राणी के साथ भी बैर रह जाएगा तो उसको पीछे जन्म लेना पड़ेगा। तो दो सेठ आपस में बैर रखने वाले बैठे थे वहां। तो एक उठा के साहब मैं तो मरने चला हूँ, बहुत आयु चली गई है, नजर कब मरना हो जाए, मैं तो बैर रखूंगा नहीं, क्योंकि बैर रखने एक के साथ है और मेरा किसी के साथ बैर नहीं है, ये एक बैठे उनके साथ मेरा बैर है, इन्होंने मेरे बहुत दुख दिया है, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान पहुंचाया है, इस वास्ते इनके साथ बैर है। तो वो मैं आज ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक के साथ बैर हो जाए तो मुक्ति नहीं होगी, तो मैं क्यों रखू बैर, छोड़ दिया। बढ़नी से बात कही थी शेर जी ने, ये पुरानी उस समय में यू जो पहला कह न मैं बैर छोड़ता हूँ, उसका बेटा बैठा था, उसने कहा कि मेरे पिताजी का प्राण यहाँ से निकला फल फूट करके, एक त्याग करने का इतना फल हुआ, मैं बैर नहीं रखता। वो कहता अब सीधा हुआ है आज मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो मैं तो छोड़ता हूँ। शेर जी ने कहा कि ये छोड़ दो, आप भी छोड़ दो, ये नहीं छूटेगा, ये जाएगा साथ ही जाएगा, साथ ही जाएगा। तो अच्छी चीज ले जाओ, पैर साथ ही जाओ। तब वो रोने लग गए कि ये कहते हैं कि पैर तो साथ जाएगा, अब मेरा पैर छूट, मैं क्या करूं, मैं पैर रखना चाहता नहीं और ये के साथ ही जाएगा तो पैर जमा कर लिया, मेरे तो पैर रह गया। तो शेर जी कहते थे मेरा स्वभाव नहीं है, उनकी पीठ ठोकी कि आपका तो पैर छूटा, अब जाओ। छूटा उसे खड़बड़ी मची, इसे बैर छूट गया, मैं अकेले ही बैर रह गया मेरा, तो मैं ही छोड़ू, मैं तो कहता ही हूँ पहले, मैंने थोड़ा ही उठे बैर ले जाओ, मैंने असहमति नहीं दी, हर एक आदमी कहते थे ले जाओ कहते नहीं कहा, अरे साथ कोई बढ़िया चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, तो मैं भी ले जाऊँ, आपस में प्रेम गया, दोनों में एक हो गए, इसलिए लड़ाई मिट गई। ये लड़ाई ये कथा मैं कही थी नेपाल में, 14 वर्षों का माहेश्वरों का आपस में झगड़ा था, दो भाग थे, उसने वह दोनों बैठे थे, तो मैंने कहा देखो धनी बहना है जगह धनवती, उनको चाहिए कि गरीब की घर पर जावे, अपने छोरों को साथ ले जावे, और वो धाड़ी खा रहा है मक्के की धाड़ी फूली, तो क्या अरे अरे ला ला भाई को दे, इतने क्या खावे, ले ले ले तू ही खा, अपने छोरे को दे दिया, कोई कपड़ा हो या छोटा हो तो अला एक लगे भाई को दे, और वह अपने छोरे घर आवे तो मिठाइयां भर दे, मिठाई ले जा, क्यों दे हो, हम तो मांग कर लेते हैं, ये बात है, इस वास्ते हमारे भेद नहीं है, हमारा तो ब्याह था उसमें बड़ी चीज पड़ी है मिठाई, इस वास्ते ले जाओ, यहाँ फालतू ही पड़ी है, काम आ जाएगी। ऐसे आपस में बर्ताव करो, ऐसी बातें मैं कह रहा था आपस में, जैसे अभी कहता हूँ, जैसे ऐसे कह रहा था तो एक आदमी खड़ा हुआ, आप तो इतनी बात कहते हो, एक एक घर के एक घर में नहीं जाते, कोई मर जा तो कोई पर जा हो तो नहीं जाते, हम जाए नहीं उन घर पर, ऐसे दो धड़ा है यहाँ पर, और दोनों परिवार यहाँ बैठा है। तो मैंने कहा अभी भी करो, वो मुंद्रा जी थे, क्या नाम है, शिवकंडी मुंह रखे हाथ हालते, ये जानते नहीं पड़ रहे हुए हाथ हालते थे। वो मुंडरा जी बोले इतना किया, इतना इतना किया, इतना किया, बोले कि दो जाजम नीचे, सब जितना हो गया जाजम नीचे खोलो मत, ये इन्हें बैर बैठा था, प्रेम नहीं होगा। शिवकंड जी मुंडरा को बोला इस बात से अपने मिटा दो, तो भाई वो मिटा दिया, बैर मिटा दिया, फिर सबकी पगा पड़ो। मैंने कहा भाई इस पार्टी वाले उस पार्टी के, उस पार्टी के उसके बड़ा बड़े होंगे, पगा पड़ो छोटा है ऊपर तो मैं फेल हो गया। मैंने कहा भाई अब हुआ, अब शाम को समय दिया हमारा जोधपुर, मैं जोधपुर जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा हमने आपका कहना माना, हमारा कहना आप मानो, आज हम प्रसाद करेंगे। प्रीति भूल तो कर नहीं सकते, राज से मनाई है, कोई भी भोजन समष्टि कर नहीं सकता, तो हम आज करेंगे ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण के प्रसाद। वो प्रसाद दोनों पार्टियों के मिलकर के सब गांव में वितरण करेंगे, तो प्रसाद का भोग लगाएंगे तो आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई यार हम क्या करो, मैं समय दिया हुआ है। तो फूसाराम जी महाराज मेरे साथ में, उनको महाराज आप जाओ, आप वो काम करो, कल मैं आऊंगा, आज वो ठहर जाऊंगा। ठहरा रात्रि में परसों मुझे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के ऊपर दीपमालिका हुई, मुसलमान स्त्रियां कहने लगी है दीपमालिका से हुई। आप थे क्या उस समय? अब है पता सुन ज्यादा भैया, ये यहाँ पता सुना हुआ वैष्णव चातुर्मास किया उसके बाद गया नहीं पर, तो तीन में चार में हुआ था वैष्णव चमर्श किस पे हुई, 2006 की बात, 2006 की बात है। वैष्णव के बाद में भी पड़ गया था, इसी मेरे को याद है, तो 2000 के बाद की बात। तो फिर वो दीप मार गए थे, मुसलमानों ने पूछिए कि तुम्हारी दिवाली तो नहीं, ये दिवाली गाय की है कि हमारे बैर मिट गया, किसने साधु, उस साधु कौन है, साधु तो कौन है, वो भिख मंगा है और जो साधु है, ऐसी बात हुई थी। तो उसमें मैंने शेठ जी कथा कही है, ये आसाम वाली कथा कही थी, उस कहने से असर पड़ा, आपसे प्रेम हो गया। 14 वर्षों का था गया आपने खट पर बैर, वो मिट गया दिन में, सुधनगढ़ी ऐसे हुआ, ऐसे देशलोक में हुआ, सुना रहा कैसा आपस में खटपट, वो भी मिट गया। वो रावत मल जी और मृगराज जी, रावत मल जी मृगराज जी दोनों मुख्य मुख, उनके आपस में खटपट, जो वैसे वो भी मिट गया। तो आप मिटाओ तो आपके, जब दो धड़ा मिट गया तो आप अपने घर में नहीं मिटा सकते, तो अपने अपने घरों में खटपट मत रहने दो, आप उसमें प्रेम करो। नवे ढाल तराजू तोलिए नवे सो भारी होए, तराजू में तोलो जो नव जाता वो भारी होता है, तो आप पहले नव जाओ तो आपका वजन बढ़ेगा, आपकी इज्जत घटेगी नहीं। ऐसे हैदराबाद में ब्राह्मणों की लड़ाई थी महाराज, जो बड़ी संधि हुई, लोग बहुत ही इकट्ठे हुए उस हैदराबाद में, 52 बाजार है हैदराबाद की, इतना बड़ा शहर है, वहां इकट्ठे हुए सभी, फिर सब ब्राह्मणों, आप ब्राह्मणों में खटपट गई, मारवाड़ी के ब्राह्मण उनमें आप खटपट गई। एक गाय मर गई कि उन्हें मार दी, वो कहते मार बाड़े में ले गई, बाड़ा बंद कर दिया, मर गई, मैं मरी नहीं गई, तो तुम गोहत्या रहे हो गए, आप खटपट हो गई। उस दिन मिटा मिटा तो विचार के भी ब्राह्मणों की एकता हो गई। हरिप्रसाद जी मेरे साथ में थे, हरिप्रसाद जी के साथ जी रुपयों का ढंग कर दो, हाँ रुपये आप कब नहीं कर देंगे, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ जी की तरफ से ब्राह्मण भोजन करो, अपने ऐसे मेरी एकता हो गई तो सब ब्राह्मण को भोजन, ब्राह्मण बहुत हुआ सब ब्राह्मण भोजन करो। तो राधे कृष्ण कोई था वो मेर, उसने कहा सा मैं करूंगा, ठीक करो मैंने क्या है मर दो, शेठ ने खर्च करना मेरे खुल लिया है, शेठ जी तरफ से करा हुआ अपने, अब बाबा जी पास बाबा जी भाई है क्या, परंतु मेरे भीतर भाव था रहे शेठ जी राजी होंगे, कर दो ब्राह्मण भोजन। फिर उसने कहा मैं करूँ भाषा आप कर दूंगे। फिर मैं गया उसे ब्राह्मण भोजन हुआ, सब इकट्ठा हुआ, वो आत्माराम था बड़ा ब्राह्मण आप जानते हो, तो वो कहता मैं दुखी हूँ, ये तो आप सब मार डाल ऐसी देख मार डाल, अब मैं किस में जाऊँ, इधर जाऊँ ना उधर जाऊँ, ये तो सब ऐसे ऐसे मार मोल, मैं रह गया बीच में, तो वही बात प्रश्न रखा कि दूसरे से आत्मा मिट गया तो मिट गई। फिर एक सज्जन थे उन्होंने याद नहीं, उन्होंने फिर कहा ऐसा मैं आज छोड़ता हूँ। फिर उसी मालाओं में कहते आज पैर छोड़ दिया, क्या नाम से याद नहीं जा। तो इस तरह से आपस में प्रेम करने से बड़ी शांति होती है, और सत्संग में सुन करके फिर पैर रखोगे फुटपट रखोगे तो कब मिटाओगे। असल बात यही है, आज अपना हृदय साफ करो, गंगा जी में स्नान करो, हृदय को साफ करो, एक एक के साथ में प्रेम करो। घरों में जाकर वहां भी आपस में खटपट हो तो मिटा दो, और दिन में खटपट हो तो सुबह शाम को जाकर नमस्कार कर लो, रात्रि में जाते हो सुबह सबको नमस्कार कर लो। पांच सात दिनों में एक दिन रविवार का कोई रखो, सब मिलकर के कीर्तन करो, भजन करो, एक एक पगा पढ़ो, थोड़ी बहुत खटपट मिट जाए रोजाना। बहुत जल्दी में बद्ध मूल हो जाता है बैर हो जाने से उसको रखने से, तो सब जगह खुशी हो गई। लड़ाई की बात अच्छी थोड़ी हो गई, प्रेम की बात ही अच्छी हो गई। तो प्रेम आपस में करो तब कैसी पड़ जाती है आपस में, सत्संग की महिमा होगी तो हमारी महिमा होगी, हमारी बातों की महिमा होगी। अगर लड़ोगे तो आप लोग दूर तारे सत्संग में, तो हमारे सत्संग दूर पड़ेगी। बोलिए तो आपको क्या मिलेगा बताओ, हमारी फजीती हो जाएगी। तो हमारी इज्जत वास्ते थोड़ा कृपा करो, प्रेम रखो, आप मुझे खटपट न होने दो। एक एक कही दूसरे मानी गौर के दोनों ही ज्ञानी, एक एक दूसरे उठापी गौर के दोनों ही पापी, कोई माने ही नहीं दूसरी। इस वास्ते हमारे मारी नहीं सही, वह मूस रहती है मूस जाती नहीं है। मोहन लाल जी थे ब्राह्मण का नाम, जो हैदराबाद तो बड़े प्रशंसा हुई, हाजिर हुआ सब गई मरान पे रही। इस तरह से जो खटपट मिटावे उसकी महिमा है, खटपट करे उसकी क्या महिमा है, प्रेम करे उसकी महिमा है। इस वास्ते बहनों से कहना आपस में प्रेम रखो, आदर करो, सत्कार करो, कोई गलती कर दे तो माफ कर दो, माफ करके दूर करो। अरे भाई अपने मारवाड़ी कहावत है, फाटो नहीं सीवे और माफ नहीं करे तो कैसे काम चले, कपड़ो फाट दिया पर नहीं सीवे तो कैसे चले, ऐसे खटपट हो जाए तो मासी बिना काम कैसे चले। फाटो सीवना चाहिए और झूठो मनाना चाहिए, झूठो नहीं मनावा फाटो नहीं सीवे तो कैसे काम चले बताओ।